bersama saya Febri Hans. Saat lagi kagum orang bilang anjay, lihat yang keren lu pasti ucap anjay. Ngobrol sama temen ada kata anjay, negaraku makin hari makin anjay. Setujui, hati-hati mulutnya nyasar, nanti bisa masuk bui. Kata anjay